Праходзіла дэкада савецкай літаратуры ў Азербайджане. З размахам, пампезна, літаратурнае шоу. Чыталіся вершы, гучалі віншаванні, аркестры, кветкі, багатыя застоллі, багатасловыя тосты. Аўдыторыі болей вачыма ўспрымалі выступоўцаў. Усіх не злічыць, не запомніць. Паколькі дэкада была ўсесаюзнай, дык гучала не толькі расійская мова, але і нацыянальная мова для каларыту. Каб надаць маштабнасць дэкадзе, запрошаныя былі майстры пера з іншых краінаў у асноўным савецкай арыентацыі. Замежным госцям даваліся перакладчыцы, маладыя, звабныя. Яны перакладалі, ды іх можна было, так бы мовіць, перакладаць адпаведным чынам. Разгублены застаўся паэт з Афрыкі Алекс Лягума. Ён закончыў літінстытут у Маскве і зразумела расійскую мову ведаў, а мне напісалася: «Расійская мова – збліжэння аснова, расійская мова – вялікая сіла, а ў спёку здалёку дыхнула зімова і жарсці трапічны агонь прыгасіла». Алекс Лягума паслухаўся парады Маяковскага: «Дабудзь я і неграм прыклонных гадоў, я рускі бы выжыл толькі за то, што ім разгаварывал Ленін». Молодому поэту из Африки российская мова не дала заняться молодой справой.